Bakker met het NOS-journaal. In Ghana heeft een ongeluk met een vrachtwagen vol explosieven tot een enorme ontploffing geleid. Daarbij zijn zeker 17 doden gevallen en er zijn zo'n 500 gebouwen verwoest. De explosie gebeurde bij een stad in het westen van Ghana toen de vrachtwagen op een motorfiets botste. De explosieven in de vrachtwagen waren bedoeld voor gebruik in een goudmijn. De advocaat van Ali B. zegt ervan overtuigd te zijn dat er geen strafzaak tegen de rapper komt. Het feit dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek loopt, wijst daar volgens de advocaat al op. Het OM zegt nog af te wachten of er meer aangiftes binnenkomen. Ali B. blijft erbij dat hij zich bij The Voice of Holland nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De komst van een grote lithiummijn in Servië gaat voorlopig niet door. De Servische regering heeft de vergunning ervoor ingetrokken nadat er vorig jaar wekenlang tegen de mijn was geprotesteerd. Het zou de grootste lithiummijn van Europa worden. Milieugroepen vrezen water- en milieuvervuiling. Lithium is een belangrijke grondstof voor accu's, bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouw voor meer dan 100 miljard euro geëxporteerd. Vorig jaar ging het om 104,7 miljard euro, 9% meer dan in 2020, melden het CBS en de Wageningse Universiteit. De waarde steeg niet alleen doordat er meer werd verkocht, maar ook doordat de prijzen stegen. Het meeste geld wordt verdiend met de sierteelt. Bij een stalbrand in Koningslust in Noord-Limburg zijn gisteravond 14 paarden om het leven gekomen. 15 dieren in een aangrenzende stal bleven ongedeerd, omdat het vuur door de gunstige wind niet oversloeg. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weer, hier en daar een bui, op veel plekken voorstaande grond, met kans op gladheid. De dag begint zonnig, met een enkele bui, later meer bewolking en af en toe regen. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is de dag na de spraakmakende uitzending van het YouTube-programma Boos. 7 miljoen keer is de uitzending ondertussen gezien. Die uitzending bracht al veel los voordat hij zelfs online kwam. Bij het talentenprogramma van RTL 4, The Voice of Holland, is er sprake geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Jeroen Rietbergen, muzikant en bandleider in het programma, geeft dat toe in een verklaring. En hij reageert daarmee op een geplande uitzending hierover van het BNN-VARA-programma Boos. Ook is er aangifte gedaan tegen jurylid Ali B. RTL legt het programma daarom per direct stil. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 21 januari 2022. Na een week vol media-aandacht was daar gistermiddag die boze aflevering waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht werd gebracht in een van de grootste talentenjachten van Nederland, The Voice of Holland. Deze ochtend ga ik erover doorpraten met mediaverslaggever van het Parool, Roelf-Jan Duin. Wat is de impact van die uitzending op de mediawereld, het mol-imperium, en welke gevolgen gaat het hebben? Goedemorgen, Roelf-Jan. Goedemorgen. En even eerst nog een trigger warning, want we gaan het hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zit je nou te luisteren, heb je zoiets meegemaakt? Je kan altijd gratis anoniem bellen met 0800 0188... of contact opnemen met centrumseksueelgeweld.nl in ieder geval. Want dat vergeten we nogal wel eens. We hebben het veel over de gevolgen natuurlijk, maar veel mensen maken dit ook mee. We gaan het er een uur over hebben. Mensen mogen jou vragen stellen via de NPO Radio 1-app. Even kort, 3 punten. Welke waren voor jou het belangrijkst gistermiddag? Nou, ten eerste, kijk, het was, zoals je al zei, het was van tevoren al een zeer veel besproken uitzending. Dus voordat iemand ook maar iets had gezien, is iedere talkshow had het er een week over. Maar als je dat dan, toen die uitzending online komt en dan ga je kijken, dan ben je toch wel geschokt. En geschokt om ten eerste de kwetsbaarheid van die meisjes. Dat vond ik zelf heel erg pijnlijk om te zien. Hoe die hun verhaal deden. Ook de moed die ze daarvoor, die daarvoor nodig was. Een ander punt wat mij opviel was de structurele aard. En dat de aantallen eigenlijk. Dus dat dit ook iets is van, ik bedoel, 19 meldingen alleen al tegen Jeroen Rietberg. God knows hoeveel daar nog extra waren van meisjes die zich niet hebben gemeld. Mm-hmm. Dus ja, dat daar was toch echt wel sprake van een sfeer. Hetzelfde geldt voor Ali B overigens, waarbij daar ook echt een patroon in gedrag zit. En het derde punt wat ik zou willen noemen was, ja, toch het deel waarin John de Mol reageerde, wat toch ook wel pijnlijk maakte hoe ja, eigenlijk de machtigste man van medialand tegen macht aankijkt. En daar een soort blinde vlek voor heeft. We zullen er dieper op ingaan. In ieder geval dit uur ook een aantal fragmenten van John de Mol naar voren halen, waarin toch opmerkelijke antwoorden soms worden gegeven. Bijzondere en bewogen week was het, ook voor Journalistiek Nederland. Ook voor jou kan ik me voorstellen als mediajournalist. Tot gistermiddag was het eigenlijk ook een beetje gissen wat er in die aflevering zat. Er kwam wel door de week al wat naar buiten. Er zaten al wat slachtoffers, ook bij andere talkshows bijvoorbeeld. Hoe ga jij als journalist dan met zo'n week om? Om te beginnen is het goed om te bedenken dat dit meer is dan een showbiz-rel. En dat werd soms door sommige mensen, op een gegeven moment werd het een beetje verweten van het gaat nu over het huwelijk van Linda de Mol. Ja, daar gaat het. Nee, ze is trouwens niet getrouwd. Over de relatie van Linda de Mol. Ja, daar ging het niet over. En dat was denk ik wel al heel snel bij de meeste mensen duidelijk. Dus ook bij mij. Dit is echt iets groots. Dit raakt en de mediawereld. Niet voor niets wordt de grootste of meest succesvolle talentenjacht van Nederland wordt opeens gestopt. Dat is natuurlijk al een nieuwsfeit wat groot is. Maar het raakt aan zoveel meer. Het raakt natuurlijk aan. Het raakt dus zakelijk aan Talpa. Het raakt aan RTL, ITV en eigenlijk het hele De Mol-imperium. Maar belangrijker nog is dat het ook een beweging is. En dat zit dan een beetje in het MeToo. In de MeToo-beweging die eigenlijk in 2017 al begon. Die ja, kennelijk dus pas 5 jaar later in Nederland echt landt. En de maatschappelijke impact daarvan, die is denk ik niet te overschatten. Dus als journalist, ja, kijk je daar ook naar. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Roelf Jan Duin, mediaverslaggever bij het Parool. Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. 7 miljoen mensen hebben dus gisteren die uitzending gezien. We hoorden het net al, de presentator hiervoor, Siana, die zei al, ik wil het graag er even over hebben. En dat is denk ik het gevoel wat bij veel mensen vandaag zal overheersen. Ja. Je noemde net al 3 punten die jij belangrijk vond. Je bent even gaan slapen in ieder geval voor deze uitzending. Met welke eerste gedachte werd je wakker vanmorgen? Nou, mijn eerste gedachte was dat het heel erg vroeg was. Okay. Ik kan me niet heugen dat mijn wekker om 4:15 ging. Dus ik zat in een soort slaapdronken toestand. Tegelijkertijd, toch nog ook echt wel het verwerken van die uitzending van gisteren. Ik vond het een heftige uitzending. Mooi gemaakt, knap gemaakt. En echt goed journalistiek graafwerk van Tim Hofman. Dus dat dreunde wel na. En wat ik net ook even zei over dat deel van John de Mol, ik vind dat toch wel heel erg fascinerend. En ook wel ontluisterend. En dan vooral het deel waarbij hij het had over de macht van Jeroen Rietbergen in dit geval. Mm-hmm. Waarbij er bij hem echt niet inging dat hij macht zou hebben. En ik vond dat is... Ja, ik vond het een fascinerend psychologisch verschijnsel. Dat zeg maar, als je zelf dus zo lang zo machtig bent als John de Mol, dat je daar kennelijk dat vervormt. En dat ging dus over. Hij had het op een gegeven moment ook over een angstcultuur. En toen zei hij van nee, dat vond hij echt belachelijk. Een belachelijke suggestie. Ja, hij zei eigenlijk over de bandleider Jeroen Rietbergen. Er werd natuurlijk gesteld. Nou, die heeft een machtsrol ten opzichte van de kandidaten. Die zien hen als een soort god natuurlijk. Want dat is de bandleider van de Voice Band. Nou, als die aandacht voor je heeft. Dat is bijzonder als die aandacht voor je heeft. En John de Mol schetste eigenlijk het beeld. Ja, maar hij heeft helemaal geen macht. En misschien vanuit de gedachte van, ik weet wat hij voor elkaar kan krijgen. En dat is niet veel, misschien bij The Voice. Ja. Ik beslis daar uiteindelijk over. Zo leek het een beetje. Maar hij was totaal niet bewust van dat eigenlijk elk poppetje wat maar daar werkt, een machtspositie tegenover een kandidaat heeft. Ja, en dat macht ook niet ervaren wordt in formele dat het niet over formele structuren gaat. Of over hoe precies kandidaten wel of niet naar de volgende ronde gaan. Mm-hmm. Macht is natuurlijk, de perceptie daarvan ligt bij degene die macht ervaart. En dat is de onderliggende partij en niet de bovenliggende partij. En die onderliggende partij, ja, dat zijn de kwetsbare meisjes. En die zien hier een man die bovendien ook nog eens de zwager van John de Mol is. De vriend van Linda de Mol. En de bandleider. Ja, natuurlijk heeft hij macht. Maar dat zou John de Mol toch ook wel weten? Ik dacht te zien dat hij dat echt niet begreep. En datzelfde geldt God voor... Want hij zei op een gegeven moment... Ja, misschien dat Jeroen Rietbergen zich heeft voorgedaan. Dat hij heeft, meisjes heeft doen geloven dat hij macht had. En dat die meisjes dat dan geloofd hebben. Dat die daar soort van zijn ingetrapt. Ja, dan kijk je echt wel heel raar tegen macht aan. En hetzelfde gold dus toen het ging over een angstcultuur. Toen zei hij, nee, dat gaat er bij mij niet in. Dat er een angstcultuur heerst. Ja, dat snap ik wel. Als iedereen, als jij degene bent voor wie iedereen bang is... ja, dan heb jij het idee van... nou, ik loop hier toch prima over door de gangen en niemand... Dus, volgens mij is hier geen angstcultuur. Nee, omdat jij niet bang bent, omdat je de leider bent. Dat zijn allemaal verschillende dingen. Want het was een uitzending die 1 uur en 20 minuten duurde... waar veel naar voren kwam. Die angstcultuur zullen we verderop in de uitzending uitgebreid bespreken. Laten we even bij Jeroen Rietbergen in ieder geval blijven... Bekend werd ook in de uitzending dat hij onder andere in 2019 hoorde... van een beschuldiging tegenover Jeroen Rietbergen. En dat hij toen ook met hem in gesprek is gegaan. Laten we even kort luisteren naar de reactie van John de Mol. Ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs 2 keer hem moeten inhouden... Ja, om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan. Okay. Ik was ziedend. Dat heb je niet gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Okay. En ik heb hem toen... vertelt dat, dat als hij dit nog 1 keer zou doen... maar ook maar een letter zou appen naar een vrouw binnen The Voice... of het nou een deelnemster was of een medewerkster of maakt niet uit... dan zou hij de tijd niet eens krijgen om de app af te maken... want dan zou ik hem echt met kop en kont beetpakken en eruit gooien. Ja. Dit was dus eigenlijk naar aanleiding van één vrouw die aangaf... Ja. Seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren bij Jeroen Rietbergen. Die is samen met haar moeder bij John de Mol in het kantoor geroepen. Die hebben daarover gepraat. En John de Mol heeft Jeroen Rietbergen, die tevens een zwager is... op deze manier daarop aangewezen. Ja. Daar hebben ze verder geen consequenties aan gezeten... want hij mocht blijven werken bij The Voice. Ja. Ja, wat je in dit fragment trouwens ook wel hoort... is de soort van alfamannetjesfeer. Dat hij hem bijna op zijn bek had geslagen. Alle hoeken van de kamer heeft laten zien. Daar zit al een soort machismo in. Wat mij betreft, ik vond het een beetje... ik vond het in ieder geval opmerkelijk om te horen. Dat zegt ook wel iets over die sfeer. Wat hij daarover zei... Ik wist één ding en van één geval wist ik het. En heeft hier 11 jaar heeft hier gewerkt. Ja, dan gooi je iemand niet zomaar op straat. Kon ik me eigenlijk nog wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Als dit het was, je zou ook kunnen... alle alarmbellen horen dan wel af te gaan. Dan kom je in een soort werknemer-werkgever sfeer terecht. Ik kan me voorstellen dat zo is gebeurd. Wat natuurlijk wel echt verwijtbaar is, is dat er kennelijk een blinde vlek was voor het gedrag van hem, wat al veel langer gaande was. Waarbij ook volgens mij een meisje zei van ja, zo is hij. Dat er werd gezegd op de werkvloer, ja. Zo is hij nou eenmaal. Dat doet me dan wel twijfelen of John de Mol daar echt niets van wist. Maar dat je na één zo'n geval iemand niet meteen op straat gooit... ja, daar kan je iets bij voorstellen. Goed, verder waren er aantijgingen tegen Ali B., een regisseur van het programma ook. En Marco Bossato kwam ook naar voren in de uitzending. Ja, het was... Ja, ik raak er helemaal stil van. Niet fraai is een understatement. Als je dit allemaal zo achter elkaar zag, dan kan het echt niet anders zijn dan dat het een klimaat was, een cultuur was waarin dit soort gedrag normaal was. En ja, dat is toch wel echt heel erg pijnlijk. Precies. En de verantwoordelijke man in ieder geval overal voor het programma en dan ook voor de werkcultuur is John de Mol. Ja. Die liet de afgelopen week weinig van zich horen, eigenlijk niks. Het was gissen wanneer een antwoord van hem kan komen. Toen was hij daar opeens in die boze aflevering. Eergisteravond, woensdagavond om 11 uur 's avonds hebben zij met hem een interview opgenomen bij ons in de pand, bij BNNVARA. Wist je ervan? Nee, ik wist er niet van. Oh. En ik denk ook dat dat zeker laat op de avond is gedaan... om in ieder geval te zorgen dat dat niet zou opvallen. Natuurlijk. Dat weet ik niet, hoor. Ook voorstellen dat John... Ik vond de belichting vond ik ook dus al wat... ik vond het bijna too much. Hoe die zo helemaal in het donker was... en de helft van zijn gezicht was uitgelicht. En dat was wel echt een soort Prince of Darkness-achtig... Het moet dus ook maar blijken. Misschien is hij dat ook wel, wat dat betreft. De aflevering... of hij verscheen opeens... dus in die boze aflevering. Wat dacht jij toen hij daar was? Dat had ik niet verwacht. Ik dacht eerlijk gezegd, omdat ook Johnny de Mol een dag daarvoor had gezegd dat hij... Zijn zoon in zijn eigen programma Half Acht zei hij dat hij waarschijnlijk bij de publieke zou gaan reageren. Dus ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij bij Nieuwsuur of Op 1 zou gaan zitten. Maar toen ik dit zag, vond ik het een logische stap en toch ook wat dapper. Ja. En achteraf, na die 20 minuten durende interview... wat Tim Hofman met hem had? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet. Ik zit me zo even te verplaatsen. Als ik de communicatieadviseur van John de Mol was... of ik nou tevreden zou zijn. En ik denk het toch niet. En wat zeg maar ontbrak in zijn reactie... was, ik miste toch wel empathie. En... hij zei heel vaak, herhaalde die ook van ja, als het advies wat hij wilde geven, dan zei hij tegen vrouwen: als je niks meldt, dan weten wij ook niets. Mm-hmm. Waarbij natuurlijk eigenlijk het eerste wat hij had moeten zijn was: mannen, doe even normaal en hou je poten thuis. En in die oproep van vrouwen meld je. In principe is dat helemaal niet zo heel erg raar om te zeggen. Een dag eerder zag ik Merel Westrik zitten bij Half Acht bij Johnny, die er eigenlijk hetzelfde zei van vrouwen, maar die zei dat op een veel empathischer manier. Die zei: vrouwen, als je slachtoffer hiervan bent, je hoeft je niet te schamen. Jij hebt niks verkeerd gedaan. Ja. Je bent slachtoffer en treed naar buiten. John de Mol gaf hiermee aan van: ik heb die loketten allemaal opgebouwd. En als jullie niks doen, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Dus hij zei het eerder van: ja, dan hebben jullie het ook wel een beetje aan jezelf te danken dat er niet wordt ingegrepen, want dan weet ik het niet. En hij sloeg daar niet de juiste toon aan. Ook niet de juiste toon als reacties op de aantijgingen tegen Jeroen Rietberg, maar ook tegen Marco Bossato. Laten we even kort luisteren naar een reactie van John de Mol, wat hij te zeggen heeft op de aantijgingen tegen Marco Bossato. Die verhalen over Marco, ken jij die? Nee, ja, te laat. Inmiddels, te laat. Te ja. laat. Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik moet je zeggen dat als ze blijken te kloppen... heb ik me in de mens Marco Bossato kennelijk ongelooflijk vergist. Omdat ik, als ik heel eerlijk ben, nog steeds een beetje moeite heb... om te geloven dat Marco... aan kinderen zou zitten. Ja. Het klinkt eigenlijk bijna als een ontkenning. Zo heb ik dat niet beluisterd. Ik moet zeggen... die beschuldigingen aan Marco Bossato zijn natuurlijk ook wel echt ontzettend heftig. En dus ik kan me voorstellen, als je iemand al 20 jaar kent... dat ongeloof ook een emotie is... Ik vond niet dat hij het voor hem opnam. Maar hij zei namelijk ook van: als het zo is, dan heb ik me enorm in hem vergist. Dan is het een andere man dan die ik dacht dat hij was. Mm-hmm. Maakt dat deze zaak misschien ook zo complex? Dat het ook allemaal mensen zijn die al zo lang met elkaar samenwerken. Familiebanden met elkaar hebben. Jeroen Rietberg, man van Linda de Mol. Maar ook Marco Bossato, die natuurlijk al lang in de mediawereld rondloopt. Maar ook al lang bij de commerciële televisie in tv-programma's. Verkeerd dat het ook bijna alibi hetzelfde. Ja. Dat het ook allemaal verhalen zijn over mensen waar John de Mol misschien van denkt: dat kan ik me niet voorstellen dat hij dat zou doen. En daarom dat het zo moeilijk wordt. Ja, natuurlijk. Ja, zijn bedrijf is een familiebedrijf, maar ook daar lopen ook... Ik heb het geprobeerd te omschrijven in een van de stukken die ik deze week heb geschreven. Dat is de verbanden van vriendschappen, huwelijke relaties, maar ook zakelijke belangen. Die lopen dwars door elkaar heen. Dus het is dat geeft niet alleen een beeld van een hele machtige kliek waardoor vrouwen zich en jonge vrouwen zich geïntimideerd voelen. Het is ook echt een kliek. Ja, of dat gezond is? Nee, ik denk niet dat dat gezond is. Denk je dat deze beschuldigingen, aantijgingen naar buiten waren gekomen zonder deze aflevering van Boos? Nou, het zong natuurlijk al een tijdje door. Het zong al een tijdje rond op Juice Channels. Dus die beschuldigingen die kwamen al. Online roddelkanalen. Precies, precies. Dus dat zong al rond. Tegelijkertijd toonde deze uitzending van Boos ook wel de kracht van goede journalistiek. En nee, absoluut. Dat, ik bedoel, als dit patroon zo groot is als dat gisteren duidelijk is geworden. En ja, John de Mol wist van niets. Als dat klopt, dat hij echt helemaal van niets wist. Ja, dan toont dit eens te meer aan hoe belangrijk het is dat er onafhankelijke journalistiek is. Die zich vastbijt in een onderwerp die graaft en die onthult. Dus wat dat betreft was het, ja, van al het lelijke wat gisteren te zien was, was het een mooie dag voor de journalistiek. Dus nee, ik heb werkelijk geen enkel vertrouwen in dat er enig zelfreinigend vermogen zit in bij The Voice bijvoorbeeld. Want ja, het ging al vanaf 2011, mm-hmm, is het al begonnen, dit gedrag. Ja, we zullen er zo meteen over doorpraten. Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Roelf Jan Duin, mediaverslaggever bij het Parool, is namelijk deze ochtend onze gast. Iets anders dan nog even. Deze hele week gaf 3FM-DJ Vera Simons ons tips voor Eurosonic Noorderslag. Welke artiesten horen wij in de gaten te houden dit jaar? Vandaag de laatste, Masquerine Maze. De nieuwe sensatie in singer-songwriter folk-popmuziek, durf ik wel te zeggen, is Masquerine Maze uit België. Je kan soms geneigd zijn te denken van, ja, gewoon alleen een stem met een gitaar. Wordt dat niet een keer saai? Gaat dat niet een keer vervelen? En dan hoor je dit liedje, zo 's ochtends vroeg, en dan kan ik me heel goed voorstellen, dan ga ik er bijna vanuit dat je meer wil. Dat je meer wil luisteren, meer wil zien. Dat kan natuurlijk op het festival Eurosonic Noorderslag. Nogmaals uit België. Oh, deze prachtige stem. Ik moet gewoon zelf stoppen met praten. De prachtige stem van Masquerine Maze. There was a man not long ago. He was nice but kind of slow. His hair was long, his name was Joe. I was young, he was sweet, and my heart would skip a beat every time that we would meet. Hey Joe, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out in the sun, but hey Joe, turn your headlights on. There was no place he hadn't been, no face he hadn't seen. All I'd done was turn 19. He took me driving through the night and I remember it just right. Told me you loved me, come on in light. Hey Joe, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out having fun, but hey Joe, turn your headlights on. But every story has its end. You love me as a friend, and as a lover, we took my hand. For me, I have loved you all my life, day and night from 9 to 5. But age old, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out in your eyes will have left and gone sober. before the day is done. Your head lies, your head lies, your head lies better beyond. Ik snap Vera Simons wel dat we dit in de gaten moeten houden. Hele fijne ochtendmuziek zo. Het is 5:30, Radio 1, Masquering Maze en Joe. Vroege vragen. Dit is Vroeg van vrijdag 21 januari. Weer mij napraten over de uitzending van Boos van gistermiddag. Wat voor impact gaat het hebben op de mediawereld? Dus je mag je vragen stellen aan Roelf-Jan Duin, mediaverslaggever van het Parool. Die zit hier tegenover mij. Roelf-Jan, er zijn een aantal vragen binnengekomen die ik graag even aan je wil voorstellen. Voorleggen. Deze bijvoorbeeld van Jules. Jules die zegt: was John de Mol niet verkapt bezig met een eigen belangen te verdedigen? Immers heeft hij het programma / het concept verkocht aan ITV voor 500 miljoen. Hij repte over 2019 dat hij toen zijn zwager had berispt. Had hij toch veel eerder moeten weten, control freak als John de Mol schijnt te zijn. Zou hij bang zijn voor claims van ITV, van het programma, van het bedrijf waar hij het programma aan verkocht heeft? Daardoor kwam hij niet echt empathisch over in de richting van de slachtoffers. Goed, Jules. Ja, nou ja, dat ontbreken van empathie, daar hadden we het net ook al over. Ja, dat herkende ik zeker. Dat hier behalve de verantwoordelijke voor deze misstanden, mm-hmm. eigenlijk de hoofdverantwoordelijke, ook iemand zat die zakelijke belangen aan het verdedigen was, ja, dat is evident. En ik denk ook nog wel dat dit zeker nog ook wel een staartje kan hebben, waarbij advocaten, teams van advocaten gaan kijken wie deze schade voor het stopzetten van zo'n groot programma. Wie dat bonnetje gaat oppakken. Dus dat zal op de achtergrond absoluut spelen. Wat kan zo'n ITV? Ja, dat is een juridisch vraagstuk, wordt het dan. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel iets over iets over weet. Kan zeggen in ieder geval. Kan zo'n productiemaatschappij aan waar het dan aan verkocht is, zeggen, nou, we gaan hier claims op indienen. Je hebt het te merk besmet. Ja, maar dat is wel een zo'n overname. Daar zijn teams van advocaten bij betrokken. Dat is gigantisch. En dat is in 2015 al gebeurd. Ik heb geen idee of daar een verjaringstermijn op zit. Ja, het is een beetje hetzelfde als dat je een huis koopt met een verborgen gebrek. Als op een gegeven moment de riool kapot gaat... Mm-hmm. Ja, ben je dan 5 jaar later nog, kan je dan nog je geld terugvragen. Ik denk dat een heel ingewikkelde vraag is, waar ik de juridische kennis voor ontbeer. In ieder geval was het wel zo dat hij nog van ITV geld zou krijgen als het programma goed zou doorlopen, toch? Ja, hij heeft het ook tot 2020, als ik het goed heb, is hij daarbij betrokken gebleven. Terwijl het dus inderdaad verkocht was, de productietak van Tampa, mm-hmm. aan ITV. Het is natuurlijk ook een concept, The Voice, dat in 145 landen wordt uitgezonden. Ja, ja. Ik weet niet of deze affaire dat ook besmeurt. Dat vraagt Bart zich af in de Radio 1. Die zegt, gaat dat schandaal ook invloed hebben op al die andere voices in de wereld? Ja, vind ik lastig te zeggen. Kijk, ik denk niet dat het ooit nog in Nederland terug op televisie gaat komen. Omdat het hele idee van dat je op vrijdagavond met kinderen met natte haartjes op de bank gaat zitten, gezellig naar The Voice kijken, dat die gezelligheid is er wel af. Ik denk wel dat in alle andere landen is heel goed gekeken moet worden naar die structuur, naar de macht van die coaches. Daar zit natuurlijk al een gevaar in. Hè? Dat je als kandidaat wordt vast, mm-hmm. aan een coach wordt verbonden. Daar ontstaat al een afhankelijkheidsrelatie die normaal geen risico zou moeten met zich meenemen. Maar dat. Maar goed, er zijn ook wel merken waar in het buitenland wel dingen mee zijn gebeurd. Big Brother bijvoorbeeld is in andere landen wel eens in opspraak geraakt. Maar dat wordt er is volgens mij toch wel eens een keer iemand heeft zelfmoord gepleegd in dat huis of zo. Maar dat wordt dan toch wel in andere landen nog steeds uitgezonden. Ja, ik denk dat te maken heeft met hoe groot of dit opgepikt gaat worden buiten Nederland. Zijn er eigenlijk in andere landen dit soort gelijke verhalen bij talentenjachten? Met die vraag overval je me. Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Dat zou ik niet weten. Maar ik, om hem dan sowieso maar wat breder in te zetten. We hebben het nu over de mediawereld. En dat is natuurlijk ook, dat is niet gek, omdat dit, ja, het zijn mensen die we allemaal kennen. Maar ja, eigenlijk hebben we de afgelopen jaren hebben we gezien dat overal waar macht komt kijken en waar machtsrelaties zijn, dat is in de sport hebben we het gezien, we hebben het in het bedrijfsleven zie je het, maar je ziet het ook bijvoorbeeld in, ja, alleen al bij studentenverenigingen, dat grensoverschrijdend gedrag in de hand werkt. En dat is denk ik de grote les die we ook moeten trekken, dat daar gevaarlijke elementen in zitten. Iemand noemde het gisteravond bij het Oog. Als de accountant op de Hoek, als daar dit soort praktijken gebeuren, dan staat de NOS niet op de stoep meteen. Het gaat natuurlijk ook om mensen die bekend zijn. Daarom gaat het er ook veel over. Maar die man stelde wel, dit laat maar wel zien, dat het eigenlijk een onwijs groot probleem is. En dat die 7 miljoen mannen in Nederland, zo noemde hij het, eigenlijk in therapie moeten. Om maar eens te leren wat hier gebeurde. Nou ja, dat is denk ik ook de les die we hieruit hopelijk trekken. En als je het dan breder hebt over MeToo. MeToo is meer dan een hashtag. Het is ook meer dan een reeks showbiz-schandalen. Of het is ook zelfs geen. Het wordt ook wel eens een beweging genoemd. Volgens mij is MeToo geen beweging, maar meer een mentaliteitsverandering. Een mentaliteit van die bij inderdaad alle mannen moet doordringen, bij alle vrouwen moet doordringen, dat het iets zegt over de verhouding tussen mannen en vrouwen en over machtsrelaties. En dat is dus niet iets exclusiefs voor de mediawereld. Ja, kijk, de mediawereld trekt meer aandacht. Maar en je zou dat kunnen zeggen van, ja, god, we hebben het nu met z'n allen weer over BN'ers. Dat is wat mij betreft niet de essentie. En ik denk ook dat de winst die we hopelijk kunnen behalen hieruit, is dat we daar anders naar gaan kijken. Dat die mentaliteitsverandering weer een stapje de goede richting op gaat. En ik denk dat een mentaliteitsverandering, ja, dat is weinig concreet natuurlijk. En dat kan je ook niet, dat is ook niet een proces dat gelijkmatig gaat. Dat gaat met horten en stoten. Dat gaat bij de ene persoon gaat dat eerder, of in de andere ene organisatie gaat dat sneller dan bij andere organisaties. Maar ja, hopelijk gaan we met z'n allen, en daarom denk ik ook dat het goed is dat we het hier nu ook al een week over hebben, een stukje de juiste kant op. Dat dus, ja, bijvoorbeeld in een supermarkt, om maar een banaal voorbeeld te noemen, dat als de filiaalmanager de cashier na afloop van het werk op haar kont slaat, dat besef er ontstaat, zowel bij die, als eerste bij die filiaalmanager, ik moet dit niet doen. Excuses voor iedere filiaalmanager trouwens in Nederland. Maar en bij die cashier van, hey, dit is niet oké. Okay. Ja, maar die besef bij die cashier is er denk ik wel. Als je gisteren naar zijn uitzending kijkt, dan zag je nog steeds bij heel veel meisjes of jonge vrouwen, die dachten, ik vind het niet oké, okay, maar kennelijk hoort het erbij. Mm-hmm. Ja, het hoort er niet bij en het is niet oké. Okay. Vragen aan jou kunnen blijven gesteld worden in de NPO Radio 1-app. Want Roelf-Jan, bij hoge uitzondering mag jij vandaag de plaat van de dag kiezen. Normaal verbinden wij hem eigenlijk aan een nieuwsonderwerp. Maar jij zei gisteren, nou, als we het hierover hebben, dan hoort dit liedje daar misschien wel bij. Nou, nee, ik zei, als ik heel vroeg op moet staan om naar Hilversum te komen, dan vind ik het wel leuk om een keer een plaatje aan te vragen. Dat is het zo'n romantisch idee van de radio achter, van mag ik een plaatje aanvragen? En welk plaatje heb je gekozen? Welk vind jij in ieder geval wel bij dit thema passen? Ik ben een groot fan van Kanye West al heel lang. En dit is van zijn eerste album, dus ook bijna 20 jaar geleden. Heet All Falls Down. Nou ja, dat leek me een toepasselijke titel. Maar het gaat ook over roem. Het gaat over de betrekkelijkheid van roem. Er zit ook een raciaal element in. Dat heeft dan weer niets met The Voice te maken. Maar daarom, en ik vind het een goed nummer. Alvast down. Kanye West en Selena Johnson. Self-conscious. She has no idea what she's doing in college. That major that she majored in don't make no money, but she won't drop out. Her parents will look at her funny. Now, tell me that ain't insecure. her. The concept of school seems so secure. Sophomore 3 years, ain't picked a career. She like, fuck it, I'll just stay down her and do it. Cause that's enough money to buy her a few pairs of new ears. Cause her baby daddy don't really care. She's so precious, with the peer pressure. Couldn't afford a car, so she named her daughter Alexis. Yeah, hair so long that it looked like weave. Then she cut it all off, now she look like Eve. And she be dealing with some issues that you can't believe. Single black female, addicted to retail as well. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, man, I promise. I'm so self-conscious. That's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and Poshes that drove me crazy. I can't even pronounce nothing past that for safety. Then I spent $400 on this, just to be like, nigga, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without some ones that's clean and a shirt with a team. See, we live in the American dream. The people highest up got the lowest self-esteem. The prettiest people do the ugliest things. For the road to riches and diamond rings. We shine because they hate us, floss because they the greatest. We trying to buy back our 40 acres. And for that paper, look how low we are stoop. Even if you in a Benz, you still a nigga in a coupe. Come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, I say fuck the police, that's how I treat them. We buy our way out of jail, but we can't buy freedom. We'll buy a lot of clothes, but we don't really need them. Things we buy to cover up what's inside. Cause they made us hate ourselves and love they wealth. That's why shorty's hollering where the ball is at. Drug dealer by Jordan, crack kid by crack. And a white man get paid off for all of that. But I ain't even gonna act totally other than that. Cause fuck it, I went to Jacob with 25,000 before I had a house and I do it again. Cause I wanna be on 106 and far, wishing the fans. I wanna act for all of it like it's all terrific. I got a couple pass through bills, I won't get specific. I got a problem with spending before I get it. We all self-conscious, I'm just the first to admit. Yeah, come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, Southside. South side, we gon' set this party off right. West side, we gon' set this party off right. Chi-town, Chi-town, we gon' show them how we get down. Now Selena, you just like a safe belt, you saved my life. Come on. Onze gast van vandaag. Koos voor All Falls Down, Kanye West, Selena Johnson. Vroeg. Met Stefan Komduur. En die gast is mediaverslaggever Roel-Jan Duin van het Parool. We hebben het over de uitzending van Boos, over die seksueel grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma's, als The Voice aan het licht bracht. We hebben daar nog tot 6 uur over. Vragen aan Roel-Jan mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Dan gaan we even naar de zender RTL. Want die heeft in ieder geval zaterdag laten weten dat The Voice of Holland en de spin-offs daarvan, Senior en Kids, niet meer op tv verschijnen. Wat laat dat statement zien, denk jij? Vind jij? Nou ja, die hebben natuurlijk die hebben de vlucht naar voren gekozen vorige week al. Toen die lijst met vragen dus binnenkwam. Mm-hmm. Overigens is die uitzending van vrijdag nog wel doorgegaan. En op zaterdagochtend hebben ze het geschrapt. Dus ik weet niet precies wat daar achter de schermen zich heeft afgespeeld. Maar ja, die hebben denk ik een goede inschatting gemaakt dat dit programma natuurlijk niet meer had. Anders hadden we vanavond naar The Voice moeten kijken met die omdraaiende stoelen. En alle uitbundigheid en glitter en glamour die bij zijn show gaat. Dat was absurd geweest. Die hebben een probleem. Het is een van hun succesvolste programma's die, dat denk ik, definitief de nek is omgedraaid. Dat ze het besluit hebben genomen is begrijpelijk en goed. Je zegt echt definitief, is dit een einde van The Voice of Holland? Ja, dat is niet meer voor te stellen dat terugkomt. Ja, ik bedoel, dan zouden we, ja, dit hele traject, wat nog, er komt nog een onderzoek. Waarschijnlijk is er nog een strafrechtelijk traject. Dan nog ook civielrechtelijk kan het ook nog. Er kunnen nog aansprakelijkheidsclaims worden ingediend. Dat gaat nog heel lang duren. We gaan het hier nog heel lang over hebben. Nou, vindt maar eens trouwens nieuwe coaches. Want, wie wil zich hier nog aan verbinden? Ja, ja, precies. Nou, tot nu toe is alleen Anouk opgestapt. Ja, maar Chantal Jansen heeft zich ook in dusdanig sterke bewoordingen uitgelaten dat ik die ook weer niet in een glitterjurk daar zie staan, snel. Ik zie dit niet meer goedkomen. Is ook helemaal niet zo heel erg, hoor, trouwens. Nee, maar er zijn nog heel veel andere talenten achter natuurlijk in Nederland. Ja. Niet gezegd dat daar misschien ook wel dit soort grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Ja, ook op RTL 4 heb je op zaterdag nu het programma, moet ik het goed zeggen, Better Than Ever. Wat is dat? Ik ken het niet. Nee, beroepsmatig keek ik daarnaar op mijn zaterdagavond. Ja, ja. En dat is een show gepresenteerd door Martijn Krabbe van The Voice. Ja. Een talentenjacht die gaat tussen afgevallen kandidaten van vorige talentenjachten. Dus we zien, het is een zangwedstrijd. Ja. Ja, dus het is een zangwedstrijd van mensen van Idols, X-Factor, Hollands Got Talent, whatever. Die zingen dan weer tegen elkaar, maar en die hebben het dus nooit gered. En waarom ik het noem, is dat ze vertellen hun verhaal. En dat gaat natuurlijk met de dramatiek die hoort bij zaterdagavond RTL. Dus hoop tranen en zo. Maar die vertellen ook van hoe heftig het is eigenlijk om mee te doen aan zo'n talentenshow. En hoe kwetsbaar dat is. En hoe je daar eigenlijk, ja, bij wijze van spreken, in je naki op het podium staat. Dat gevoel heb je. En hoe velen daarvan ook echt wel een klap hebben gekregen. Je doet daar mee omdat je een droom hebt. De meesten zijn ontzettend jong als ze dat doen. Hebben geen idee wat ze allemaal overkomt. Mm-hmm. Komen dan in een wereld terecht die extreem overweldigend is. Ja, daarin zie je al, en dat is dan de gelikte televisieversie. Ik bedoel, dit is een televisieprogramma. Maar daarin wordt al duidelijk hoe ontzettend kwetsbaar dat proces is. En dat zag je gisteren in die boosuitzending, ja, nog een keer 100. En ook, ja, hoe erg dat is als daar misbruik van wordt gemaakt. En ik denk dat we dat, als we het nou hebben over de mediawereld, wel eens over onderschatten hoe ontzettend heftig dat medium televisie is. En dat geldt denk ik ook voor als je meedoet met hulpprogramma's, afvalprogramma's of wat noemen ze wat, over psychische stoornissen. Hoe overgeleverd je bent aan eigenlijk ook de goedheid van de programmamakers. Welk verschil is er dan? Want de mediawereld omvat natuurlijk meer. Ik werk bij een radiostation. Ja. Jij werkt bij een krant. Is het daar echt zoveel anders? Wat maakt die tv-wereld zo anders als mijn radiowereld en jouw krantenwereld? Ik denk dat het ermee te maken heeft dat in de televisiewereld de druk die erop staat echt nog veel groter is. Het is een omgeving waarbij roem, geld, ook mooie mensen. Dus het hangt al natuurlijk een soort van sexiness omheen. Ik vind dat een beetje een misplaatst woord als het gaat over misbruik. Maar het is een snellere wereld. Maar vooral ook geld misschien speelt. Geld, ja, geld zal daar een ding. Maar ook roem. En dat doet ook gekke dingen met mensen. Ik denk dat bij de radio, zonder jou daarmee te beledigen, toch wel wat minder is. En dat geldt ook voor Jan, pas op, je wil nog een keer uitgenodigd worden. Precies. Dat minder is. Ja. En er zijn natuurlijk ook de kijkersaantallen. Want op de hoogtijdagen keken er 2-3 miljoen mensen naar de Voice of Holland. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk onwijs veel mensen. Ja. En als je daar één keer optreedt, dan krijg je er gewoon misschien wel 200-300.000 volgers bij op je Instagram. Zeker, bijvoorbeeld. Zeker. Nou ja, en als je 19 bent en meedoet met zo'n programma, ja, reken maar dat natuurlijk iedereen die je kent, die kijkt. Ja, dat. Ik was afgelopen week voor het eerst op televisie. Dan krijg je dat was bij een talkshow en dan ben je twee minuten aan het woord. Maar ja, dan krijg je ook appjes en ik zag je op het schoolplein van mijn dochters. Hey, ik zag je op tv. Nou, dat krijg ik niet als ik een stukje in de krant schrijf. Wat ik al jaren vrijwel dagelijks doe. Dus, is de tv-wereld zich hier bewust van? Ik denk dat je als je er langer in meedraait, dat je het wel voor granted gaat nemen. Of dat je dat niet meer ziet. Dat zag je ook in wat John de Mol zei. Dat die En het deel over Jeroen Rietbergen, mm-hmm. waarbij hij zich niet kon voorstellen dat hij kon het zich eigenlijk niet voorstellen dat, vrouwen het idee hadden dat hij macht had. Dan onderschat je echt de kracht van hoe overweldigend dat is. Ja, dan laten we nog even naar een fragment gaan uit die uitzending van Boos, die gistermiddag dus online kwam. Terug te kijken is op het YouTube-kanaal van Boos. Want volgens John de Mol is er in zijn tijd bij The Voice slechts één keer melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Waarom werd er zo weinig aan de bel getrokken? Dat vroeg Tim Hofman hem ook. Ja, maar toch is er blijkbaar iets binnen die cultuur van The Voice wat het tegenhoudt dat mensen dat doen. Nou, ik weet niet, niet of je mag zeggen dat dat binnen de cultuur van The Voice is. Want is denk ik algemeen bekend dat in een veel bredere context vrouwen blijken heel veel moeite te hebben om aangiftes te doen van grensoverschrijdend gedrag, zelfs van aanrandingen. Maar dat sluit niet uit dat het bij The Voice beter gaat. Nee, maar het feit dat wij in ieder geval de loketten hebben en ik ervan overtuigd ben dat als bij die loketten een aanklacht of een melding zou worden gemaakt van een fout gedrag, dat onmiddellijk ingegrepen zou worden. Okay. Dat durf ik allebei mijn handen voor in vuur te steken. Nou, dan heeft hij geen handen meer straks, denk ik. Dat blijkt natuurlijk nu door die uitzending van Boos dat er veel meer vrouwen grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, in ieder geval. Is dit een voorbeeld van een angstcultuur? Het is in ieder geval een voorbeeld van iemand die denkt in verantwoordelijkheden, in formele structuren. En als het dan niet werkt, dan is het maar de schuld van degene die niet melden. Mm-hmm. Dan kan hij daar ook niks aan doen. Dat is wel een hele formalistische kijk op misstanden. Wil ik ook nog wel zeggen. Ik vond dat Tim dit interview wel echt ontzettend goed deed. Het was in één take opgenomen. Ik vond hem echt heel erg goed en scherp. Maar mag gezegd worden, ja. Nee, zeker weten. En ik denk ook dat het in korte tijd samen is gesteld. Want zij hebben pas woensdagavond dus laat dat interview opgenomen met hem. Ja. Nou, misschien dat er dinsdagmiddag of woensdagmiddag dan een bericht komt van een communicatiemedewerker van John de Mol wil bij jullie komen zitten. Ja, Paul Reumer, die had hem gebeld. Geappt. Ja, dat zie je ook in de uitzending natuurlijk. Dit was de reactie van John de Mol. Ik had ook het idee dat hier meer de manager John de Mol dan de mens John de Mol zat. Ja, dat vond ik, dat werd er vooral duidelijk in. En hij liet eigenlijk na om, dat is eigenlijk opvallend, want Linda de Mol wordt daar zo vaak om geprezen. Die heeft natuurlijk een soort van bijna de Nederlandse Oprah. Wat ze uitstraalt. En het was koud. En dat vond ik moeilijk om te zien. Hij had gewoon meermaals moeten zeggen van hij had iets, een uitgestoken hand naar die een warme hand naar de slachtoffers moeten uitsteken. En dat ontbrak in dat interview. Misschien heeft dat ook wel te maken met de druk die op zo'n gesprek staat, hoor. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je zo, zover je kan verplaatsen in John de Mol. Maar ik bedoel, dat als ik daar had gezeten, dan had ik me toch wel voorgenomen om in ieder geval dat duidelijk te maken. Dat je niet tegen die slachtoffer zegt van jullie hadden je moeten melden. Stom dat je dat zelf niet hebt gedaan. Dat was eigenlijk een beetje de sfeer die het gesprek had. Van stom. Als je je niet meldt, dan kan ik ook niks doen. Maar wat natuurlijk als eerste was, is wat vreselijk dat dit jullie gebeurd is. En wat voel ik me er hier verschrikkelijk onder dat dit onder mijn leiding heeft kunnen gebeuren. Direct na de uitzending kwam er een manifest ook naar buiten, ondertekend door verschillende bekende en minder bekende mensen uit de mediawereld. De voorzitter van een grote productiebedrijf, bijvoorbeeld NIP, voorzitter van de FNV, Kitty de Jong, vicevoorzitter, Nederlands Vereniging van Journalisten, maar ook Lise Korpershoek, de vriendin, maar ook programmamaker Tim Hofman. Ik noem Omroep Zwart nog maar even. Een hele lijst aan mensen en bedrijven uit de mediawereld die dat ondertekend hebben. We kijken niet meer weg. Zero tolerance beleid in de cultuur- en mediasector is de titel van dat manifest. Wat is er volgens jou nodig om dat veilige werkklimaat waarin dit manifest nog maar weer voor wordt opgeroepen te creëren? Ja, ik denk dat daar twee sporen zijn. Je hebt aan de ene kant wat er binnen een organisatie moet gebeuren. En dan heb je inderdaad over een stelsel van vertrouwenspersonen, mensen. Overigens, ik wist niet dat bij The Voice Dat daar vier kandidatenbegeleiders. Kandidatenbegeleiders waren. Het zijn natuurlijk geen vertrouwenspersonen. Nee, klopt, klopt. Maar dat heeft volgens mij ook een juridische basis. Ja, die moet van buitenaf komen. Precies. Maar ik denk dat dat het ene spoor is. Dat je op die manier, ja, dan heb je het over dingen als protocollen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is dat tweede spoor denk ik minstens zo belangrijk. En dat is dat het tussen de oren zit. Zowel van vrouwen die zich mm-hmm. veilig wanen, maar veel belangrijker nog, bij iedereen op de werkvloer. En dan hebben we het vooral over mannen. Maar dat vond ik ook frappant aan de uitzending. Want de vragenlijst is een vragenlijst gestuurd naar Talpa, naar RTL, naar ITV. Betrokkenen allemaal bij dit programma. En een van de vragen daar was, hebben jullie een regeling, of in ieder geval iets op papier staan, wat er gebeurt als iemand grensoverschrijdend gedrag binnen jullie organisatie ervaart, binnen jullie programma's? Op die vraag hebben zij alle drie niet geantwoord. Dan kan het natuurlijk betekenen dat ze het misschien wel hebben, maar dan zeg je, dat heb ik. Ik lees erin, zij hebben dat niet. Nee. Of in ieder geval niet genoeg over nagedacht dat het ergens op papier staat. Gewoon van oké, dit is er aan de hand in de organisatie. Iemand ervaart seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Deze stappen gaan we met elkaar volgen. Ja, nee, overduidelijk was dat niet aanwezig. Want anders had John de Mol, die had dat ook wel. Die vraag is op papier tot hem gekomen. En hij kon daar ook gisteren geen antwoord op geven. Dus dat is er niet. Is dat een taak wat de bedrijven nu vandaag voor het eerst meer eens moeten gaan doen? Misschien dat op papier gaan zetten, daarover na gaan denken? Ja, maar ik denk dat we daarvan betekenis ook weer niet moeten overschatten. Ik denk dat hoe je je gedraagt op de werkvloer of op een borrel achteraf, of waar dan ook in het contact tussen hoger geschikte en ondergeschikte. Mm-hmm. Weet je, dat klinkt wat archaïs, maar hoe je bijvoorbeeld, hoe bij het parool waar ik zelf werk, ja, hoe je omgaat met stagiairs, ja, dat is niet iets wat je in een protocol vastlegt. Dat is iets wat hopelijk bij. Is er iets waar jullie wel, krijgen jullie daar, nou, worden jullie daarover geleerd? Is daar wel eens informatie over verstrekt? Nou, het zal er ongetwijfeld zijn, maar ik heb het nog nooit gelezen. Ja, dat is heel eerlijk. Ik heb nooit een protocol doorgenomen over hoe ik me moet gedragen. Weet je waar je naartoe moet binnen het parool als er seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt? Of je daar het vermoeden van hebt misschien bij iemand? Ongetwijfeld dat er iemand is om naartoe te gaan. Maar ik kan het nu niet opdreunen. Ik zou het niet weten. Nee, goed, maar dat is natuurlijk niet de nadelen van parool. Maar ik denk dat het in elke mediaorganisatie is. Ja, maar ik denk dat het vooral een mentaliteit is. En dat is iets. Ik had het er toevallig over gisteren met een collega die al heel lang bij de krant werkt. En toen zei ik van ja, god, ja, hier, we zijn een beetje, we zitten allemaal achter ons computertje een beetje stukjes te tikken. Mm-hmm. Die sfeer die uit de Voice daar, die daar geschetst wordt, die herken ik in ieder geval bij ons absoluut niet. Tegelijkertijd was de krantenwereld 20, 30 jaar geleden. Ja, dat was ook iets romantischer. Je kent dat beeld wel van flesje jenever in de sigaretten. En sigaretten en zo. En dat was toen kennelijk anders. Dat hoorde ook natuurlijk bij de tijdgeest. Ook al misschien mm-hmm. gebeurden daar ook dingen die niet door de beugel konden. En toen zei ik van ja, wanneer is dat eigenlijk veranderd? Dat is toch ook gebeurd dat toen er meer vrouwelijke chefs kwamen. Dus meer vrouwen sowieso in de organisatie, maar ook in leidinggevende posities. En ik denk dat er de afgelopen 10 jaar, misschien 15 jaar... Toch ook echt wel tussen de oren van heel veel mensen ook wel iets is gebeurd, iets is veranderd. Ja. En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. En die ontwikkeling moet zich ook nog doorzetten. In ieder geval in de tv-wereld en in de mediawereld ook. Zo'n manifest kan daar zomaar eens bij helpen. Ja. Die kan getekend worden. Hij heet dus We kijken niet meer weg. Zero tolerance in de cultuur- en mediasector. Zometeen praten wij nog verder. Mensen mogen vragen aan jou stellen in de NPO Radio 1. Heb eerst nog een tip van Vera Simons. Joris Sonic Noorderslag is ook volop bezig, al dan niet digitaal. Masquering Maze, tip zij deze ochtend. Dit is nog Man of Manners. My brother was a boy, a little schoolboy. His head was full of joy. My father grabbed his hand, said, son, you understand, you must go fighting for your land and kill. At 18 years old, he did what he was told, packed his bags and he sold his will to a system full of flaws, built upon fake laws. It had them in its claws. It did. They told him, you'll be a man of manners, man of manners, man of manners. You'll be a man of manners, man of manners, man of manners. You'll be. They told him what was wrong, and they told him what was right, told him what was day and what was night. And he was all alone and far away from home, with no postcard, no phone he had. But still he said, I'll be a man of manners, man of manners, man of manners. I'll be a man. After his first year, he'd cried every tear, had faced every fear and said, I don't know how or why, but now the killing gets me high. My life's become a life I've gone by. For now I am a man of manners, man of manners, man of manners. I am a man. After two more days, and in many different ways, my brother died in that place he did. And after two more days, and in many different ways, my brother died in that place, poor kid. But he was a man of manners, man of manners, man of manners. He was a man. Soms kan de muziek dan zo goed samenvallen, ook met een onderwerp. Masquerade Maze, Man of Manners op NPO Radio 1. Tot zover bijna vroeg. Ik wil nog een appje van Eveline aan je voorleggen. Roelf-Jan Duin, mediaverslaggever van het Parool. Die zegt, MeToo is weer in de picture en dat is ook nog steeds hard nodig. Want grensoverschrijdend gedrag is voor velen nog niet duidelijk wat het precies is. En ook mensen in machtsposities moeten misschien maar eens op cursus om te ervaren wat onder die macht gesteld ervaren kan worden. Bewustwording laten ervaren. Dat zet zoden aan de dijk, zegt zij. Ja, nou ja, laat dat dan alsjeblieft ook de winst zijn van deze affaire. Afgelopen dagen klonk nog wel eens van, het is een zaak met alleen maar slachtoffers. Nou, dat is al niet zo. Volgens mij zijn er daders en slachtoffers. Maar als er iets van winst geboekt kan worden, dan is het dat we het erover hebben. En dat mensen hopelijk wat meer doordrongen worden, van ja, wat een veilig werkklimaat is. Wat normaal gedrag is. Ja, dat is een beetje raar, want dit zou normaal moeten zijn. Maar wat. En ook. Nou ja, hoe machtsverhoudingen werken. Ja. Elin Bilic, columnist bij NRC, die schreef nog. Over 2 weken is die voice hype weer voorbij en zijn we alles vergeten. Ben je dat met hem eens? Of denk je dat dit echt een verandering in gang heeft gezet? Nou ja, we moeten geen wonderen verwachten. Absoluut niet. Maar ik denk niet dat het over 2 weken iedereen dit vergeten is. Daarvoor is het ook ja, net iets te veel showbiz. Te juicy, om het maar zo te zeggen. Nee, ik denk niet dat. Ik denk dat dit de wereld, in ieder geval Nederland, een klein beetje verandert. En dat, ja, we hebben het er al, zeg maar, MeToo, we hebben het er nu al 5 jaar over, sinds Harvey Weinstein. Maar de impact daarvan kan echt niet onderschat worden. En ik denk dat het de wereld hopelijk een klein beetje beter maakt. Dankjewel, Rolf-Jan Duin, voor je komst naar de studio deze vroege ochtend. Ik wens je een fijne vrijdag nog. Dankjewel ook voor het luisteren weer deze week. We spraken deze ochtend dus over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Heb je dat ervaren? Je kan altijd naar het centrum seksueelgeweld.nl of bellen naar 0800 0188. Tot zover vroeg ook voor deze week en deze vrijdag hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je alvast een fijn weekend. NPO Radio 1. 6 uur.